Ah? Ha nem, rugdassok én annyit. Ja. Na, akkor kéne betörő lenni. Indulhatunk most. Így belerúgtat arrám én. Voltam. Hát, be akart, de én nem annyira. Na. Indulhatunk. Nagyon nem vettem semmi okosat. Mi? El kell lenni a postára, kéne a hivatalos papírokat, hogy fel vagyok, hogy felmondtak én nekem. Azt sem küldték még ki. Hát mert megkapom holnap vagy holnap után, össze-vissza hazudnak. Én szerintem azok a papírok nem lesznek meg a jövő héten talán megérdeznek, szerinted? Igen, hogy hivatalosan, hogy már ki vagyok rúgva, azt sem kaptam meg. Azt kibírtál volna már küldeni már 2 hete, nem? Tudom én, hát. Mondta, hogy kellenek a hivatalos papírok. Ki vagy rúgva? Hogy nem dolgozok ott. Úgy lehet, nem is vagy ki rúgva. Ja, én nem kaptam meg a papírokat. Meg. De ki mondta, hogy ne menjél dolgozni? Azok mondták. Mi? Azok mondták. Írattak másik papírt, ami írattak velem alá, még arról sem kaptam fénymásolatot. Úgy lehet, hogy... Azt mondják, hogy nem mentél dolgozni, az a baj, hogy nem kell, hogy nem mentél dolgozni tovább. Hát. Én nem tudom, hogy mit írattak alá, vagy mit nem. Én nem kaptam... Nem tudom, szervi... Tudom. Nem mondták, hogy mit írattak alá. Azt mondták, hogy nem, nem vagy, még fel, hogy nem dolgozzak ott. Tartok másikat, azt mondták. Tartok egy másikat, aki ott fog dolgozni helyettem. Nem tudom, majd kiderül. Majd kiderül, hogy is hívják a versenyéval, ami van hivatalos papír, hogy be lehet adva, hogy miért nem dolgozhatok tovább ottan. Ja, én nem tudom, hogy azt te azt, hogy kellett volna akkor is kapnom a papírokat, mert amikor azt is aláírtam, lepecsételve, és akkor az nálunk kellett volna lenni. Kellett volna mindenről kapnom, hogy is ilyen fénymásolatokat. Kellett volna már küldeniük, hogy én már nem dolgozok ottan. Ha eddig dolgoztam a tapsobba, ott is kiküldték egy hónap után, vagy 2-3 hét után, hogy mennyit dolgoztam. Ez még azt sem küldték, hogy mennyit dolgoztam ottan, érted? Hogy kellene hivatalosan kiküldeni, hogy hány napot dolgok. De most magyarul beszéltek veled? Ott a magyarul. A... Itt kent a izé? Ahova mentem a jogvédő, az ott magyarul. Arra is kellett volna kapnom papírokat. De én semmilyen papírt nem adtak. Ugyan az ég faszában van a kabátod. Túl de jó attól a dolgok. Vám, rendesen. Hajtottad a földes úton vagy mi? Utána kívánok megnézni a földeket. Majd őnek, hogy kiküldik ki nekem holnap a papírokat, ki basszák küldeni. Azt hazudták be a posta. Voltam ott is. Hú, azt mondta, hogy menjek el, kérjem ki a papírokat ki. Kérjem ki a papírokat ki, amit aláírtam. Hogy? Igen. A jogvédő azt... Igen, menjek be a postára, kérjem a papírokat ki a hivatalos... És nem adták oda. Kiderült, hogy Szabadkán van. Vagy jó be. A papírok Szabadkán. Igen. Vagy Beogradon. Nem lesz ebből semmi, mert... Mi nem lesz? Nem, híres. Az egész, mert... Nem tudom, lesz, vagy nem. Nem tudom, nem értem az egészet, hogy... Miért vettek akkor föl... És aztán még másabb még kirúgta. Másabb, másabb még felmondás. A dírdom, azt... Másabb még már nem vagyok jó oda. Másabb már nem voltál jó. Másabb már nem. Másabb még már nem jó. Jaj, a kínvezetni srácok. Hát de nem ide jó vagy. Hova? Hát az iskolában. Na, oda se nagyon kell szereznem, hogy is ilyen szakmám való. Hiába járok, ha nincsen meg a, az élet, meg 2 évre kell a szakmában dolgozni, hogy milyen kapja. Meg egy nyelvvizsga is kell. Oda sem vagyok, nagyon jó. Na, szánsz. Ott se jó vagy. Ahhoz nagyon nem vagyok, ott se jó. Ott. Hiába járok, ha érted, ha nincsen neki, hogy is hívják, nincs szakmai gyakorlatom, akkor hiába van minden, oda is. Annak is utána nézek. Az a baj, a szakmai gyakorlatot ilyen iskolában, vagy pedig olyan C-ben kapom meg, ami szakmabeli. Máshol nem kaphatom meg. Kétlen vagyok praxázni. Az a hajtás engedély? Nézd, szerintem nálam van. Mi? Nálam szokott lenni mindig. Mindjárt meg is nézem. Azért nem, hogy hazahagyom, hogy tartozottam. Hogy nem tűnt be a naftát? Mi? Nem tötti be a naftát? Nem, hát ott van a kínűtén, majd belehetjük, hogy... Biztos kínűtén. Aki a kis traktorban tartozott, hogy mindenki kínűtén. Jaj, olajat is sem. Mindjárt megkeresem. Hát akkor semmi se jó van, ugye? Ha érted a papírról, semmi nincs jó. Urea 115 dinár. Szeme. 109, totál az 920. Nem mi az árát? Csak a műtrágyák vannak kiírva. Ott van a üdvözölni szokott. Ez van. De ott nem jó semmi, nem jó. Nem, jó, kell keresni ott, legyen. Munkahelyet legyen. Ha ez munkahelye, ott praxázok. És hát amelyik fizetnek ott is, hogy nekem megírja. Minimum meg kellene keresnem, hogy egyébként ez ne menjen mínuszba. Kiszámoltam, az a kettő nap megy az ennivalókább 30 ezért tehát meg kellene keresnem, hogy 35-öt. Ne menjen mínuszba se. Valahogy. Tehát Hőbország az idegjegyre kezdik, ugye? Búst az nagyon. Hát nem. Kösek másokat. Akkor mindenki íratták alá, az van az a postán az idés, hogy... A szerződés aztán meg más... Azt mondták volna idén, hogy jó van, nem vagy megfelelő, nem szedesítik. Szóval legyen, megmondták, hogy... Ja, kifizették volna azt is, hogy ott voltam annyit, valamennyit. Hát nem lett. Nem érzem. 15 fokkal csak. 15. Köszönöm. magot kivisszük, akkor ki kell ott egyik hajtsal, jöjjön a tőgépet, vagy... A tőgép kell megmutálni, semmi más, meg az eke is. Az eke te hajtod? Milyen eke? Minek az eke? Tejeske, rossz vagy! Helyedre mész! Tejeske! Helyedre! Na engedj már be! Nyugszik! Fejeske! Megy az, hogy... Nagyon semmi, kell valami szakmába belé. Mert legyen az az egyetem, nem egyetem, a mesterképzés, kell szakmába ennyi éves, két éven át kellene dolgozni a saját szakmából, még legyen, hogy kapja külön a papír. Akkor nem bízd dolgozni? Nem, mert ha dolgozom, kell a saját szakmába, mert legyen az. Az a lényeg neki. De mindenki a saját szakmát baszod. Villamos sárkan, ilyen. Most te abba akarsz dolgozni? Abba kell dolgozni, mert legyen az egyetem. Jó, Isten. Abba muszáj. Ha nincs engem, én is azon gondolkoztam. Ha nem lesz meg az a szakma, akkor feleslegesen járok. Ha nem lesz meg novemberig, meg az... az meg hogy elvi a kezkedni, akkor feleslegesen megyek. Mindenki. Ha nem kapom meg, hiába megyek be. Ha nem kapom meg a diplomát, akkor mi a fasznak legyek ott. Tehát nincs értelme. Lehet itt, itt kóbászolnak a tának körül. Nincs értelme az egésznek. Csak az a baj, hogy az bőgölnek a tának körül. Ja, birkát? Ja, meg kéne kapni a kók. Legjobb lesz, ha bezavarjuk. Na. Ott akkor benti tyúkorba elkapni.